Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Specjalny zespół opracowuje modele dystrybucji szczepionek na koronawirusa, mówi o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Branża narciarska pozytywnie o decyzji o otwarciu stoków i wyciągów w sezonie zimowym. Władze lotniska obsługującego stolicę Korei Południowej będą doradzać przy tworzeniu centralnego portu komunikacyjnego. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że specjalny zespół opracowuje modele dystrybucji szczepionek na koronawirusa, które mają wkrótce dotrzeć do Polski. Rząd jest w stałym kontakcie z firmami, które opracowały szczepionki, które wkrótce rozpoczną ich masową produkcję. Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że do tej pory opracowano 5 różnych planów szczepień dla obywateli Polski. Te modele już powstają. Każdy z tych modeli trochę się od siebie różni, między innymi sposobem tak naprawdę bezpośredniego informowania osób, które mogą się zaszczepić o tym, że podlegają temu szczepieniu. W najbliższym czasie myślę, że premier wspólnie z ministrem zdrowia ten plan szczepień ogłoszą. Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że Polska ma zapewnione szczepionki dla wszystkich dorosłych Polaków, czyli ponad 30 milionów osób. W pierwszej kolejności mają być szczepieni seniorzy, medycy i służby mundurowe. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o trochę ponad 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Branża narciarska pozytywnie ocenia decyzję o otwarciu stoków i wyciągów w sezonie zimowym. Taką decyzję ogłosił na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Przedstawiciele branży czekają teraz na ostateczny protokół sanitarny zatwierdzony przez Główny Inspektorat Sanitarny. Dokument ma określać zasady bezpieczeństwa turystów i pracowników. Jak powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne Sylwia Groszek, decyzja o otwarciu stoków zapadła we właściwym momencie. To jest bardzo, bardzo pozytywna decyzja, ponieważ przynajmniej teraz wiemy, że możemy się przygotowywać do zimy, bo przypuszczam, większość narciarzy i społeczeństwa wie, że my za magicznym przyciskiem z jednego na drugi dzień nie otworzymy stacji, tylko musimy naśnieżyć, przygotować, zrobić przeglądy techniczne, więc przyjmujemy tę decyzję z ulgą. Pomimo otwartych stoków zamknięta pozostanie baza noclegowa i restauracje. Szef MSZ-u Zbigniew Rau podkreśla, że weto to uprawniony element unijnych negocjacji. W Polskim Radiu 24 minister spraw zagranicznych porównał sprzeciw Polski wobec pakietu budżetowego Unii Europejskiej do użycia hamulca bezpieczeństwa w pociągu. Kiedy następuje zagrożenie, realne zagrożenie podstawowych interesów bądź kogoś z pasażerów, bądź tych podróżujących jako całości, wtedy jest rzeczą naturalną, że istnieje możliwość sięgnięcia po taki hamulec bezpieczeństwa. I tak jest w tym przypadku. Szef polskiej dyplomacji argumentował, że unijne rozporządzenie dotyczące powiązania funduszy z praworządnością to próba obejścia traktatu, czyli pierwotnego prawa wspólnoty. Minister zarzucił też opozycji miejscami historyczną reakcję na perspektywę zgłoszenia przez Polskę weta do unijnego pakietu budżetowego. Jak mówił, scenariusz polexitu jest absolutnym absurdem. Szef MSZ-u podkreślił, że żadne liczące się ugrupowanie w Polsce nie formułowało takiego postulatu, a obóz Zjednoczonej Prawicy, jak dodał, byłby ostatnim, który próbowałby myśleć w tych kategoriach. Spółka zajmująca się budową centralnego portu komunikacyjnego wybrała doradcę strategicznego. Będzie nim lotnisko Incheon, które obsługuje stolicę Korei Południowej, Seul. Jak poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała, umowa w tej sprawie ma zostać podpisana w grudniu. Minister Marcin Horała, który jest także pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK, podkreślił, że koreańskie lotnisko obsługujące Seul jest jednym z najlepszych portów lotniczych na świecie. To czwarte lotnisko w rankingu Skytraxu, czwarte na świecie. Eksperci związani z koreańskim lotniskiem będą planować, doradzać i wskazywać rozwiązania dotyczące planowania inwestycji w Baranowie, gdzie ma powstać port lotniczy Solidarność. Jak mówi szef spółki zajmującej się budową CPK Mikołaj Wild, doradca strategiczny ma ogromną wiedzę w zakresie budowy dużych lotnisk. Rola doradcy strategicznego to jest zapewnienie takich drugich oczu przy odbiorach prac. Incheon to główne międzynarodowe lotnisko w Korei Południowej. W ubiegłym roku lotnisko to obsłużyło 70 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czy niedługo, jeśli chodzi o... No w PRL-u długo, że się udało utrzymać dzięki temu, że był znakomity organizator, reżyser Spiritus Movens, czyli Edward Dziewoński, i znakomity skład aktorski i autorski przy okazji też. Trzeba powiedzieć, że oczywiście kabaret w tamtym czasie był literacki, a polityczny tylko z nazwy, ponieważ to jest maksimum. Ta piosenka właśnie jest przykładem, ile pozwalała cenzura. Pozwalała dawać do zrozumienia te żarty o inteligencji, która się nie chce bawić w kopciuszka, w klasy, dziewiąty wał, sekretarz. Bardzo delikatne, ale publiczność na sali doskonale wiedziała, o czym i o kim jest mowa. W końcu to był okres, kiedy się załamywała ta mała stabilizacja lat 60. Zbliżał się kryzys, marzec 1968 roku, potem spektakularny upadek Gomułki i początek Gierka. Więc tak to było, że jak to pięknie powiedział Kofta, publiko droga, nie wiesz zaprawdę, że ciebie miła nie doceniam, dałbym ci serce, dałbym ci prawdę, a mogę dać ci do zrozumienia. Więc te kabarety, Dudek był tu dobrym przykładem, dawały do zrozumienia. Kabarety studenckie, no sam się w nie bawiłem, już były odważniejsze i szły nowe czasy. Oczywiście wtedy kabaret miał mniejsze szanse przetrwania, bo czy Stodoła, która skończyła moja po trzech programach, czy Salon Niezależnych zamykany przez większość swojej działalności, czy mająca permanentne kłopoty Egida, no to właśnie były kabarety, które próbowały mówić pełnym głosem. A wracając jeszcze do mojej niedoszłej przygody z Dudkiem, właściwie powinienem wejść w jakąś kooperację, ponieważ proszę sobie wyobrazić, mieszkałem z Edwardem Dziewońskim w jednym domu. Istniejący do dziś dnia, mały wieżowiec przy rondzie ONZ-u. Ja mieszkałem na 8, bodajże na 10 i proszę sobie wyobrazić, nigdy nie spotkaliśmy się w windzie. Mimo, że tam u mojej ówczesnej narzeczonej, a później żony mieszkałem przez prawie 2 lata. Natomiast kiedy już zacząłem być troszkę znany, wygrałem parę festiwali studenckich, zaczął mnie namawiać do współpracy, już było bardzo blisko i właśnie miałem taką moją piosenkę o śliwaczku, winniczku eksportowym dać debiutującej w Warszawie Ani Seniuk. To jakoś się nie udało, już nie pamiętam, jaki był tego powód. Seniuk zadebiutowała. Widziałem tę premierę, no i właśnie z tego programu pochodzi piosenka, która jest bardziej znana w wykonaniu autorskim Wojtka Błodarskiego, Po co babcie zdenerwować, która była bardzo, jak to się mówi, par excellence, aluzją do Władysława Gomułki. Przed nami Anna Seniuk i Anita Dymszowna, Po co babcie denerwować. Chodziła w cienici, kici, elo, elo, Janko. Zajmujemy razem babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Wreszcie żądza informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sto domką komorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Jest ale smutek, choć kawał mężczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie jak po sznurku. Lecz dokładnie informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Paulinka, osoba rodziny, kapki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z Paulką głos babuni z góry brzmi radośnie, co babuni krzywa rośnie, babciu krzywa rośnie. Lecz dokładnie informować babci nikt nie śpieszy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. A Karolek? Co Karolek? A Karolek pyta babcia dreszcząc po pięterku, więc mówimy, że Karolek tkwi na uniwerku. Brat Karolek miał się zająć, bo zajęć. już zechane i choć nas to śmieszy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko Kasieniowi siedzi w kiciu. Były o tym zmianki w prasie, w ekspresie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarce wszystko się wyłuszcza i w ogóle się babuni na kwarter nie wpuszcza. Aż w rodzinie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A gdy już nam będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci, o tym też nie powie. Nie zażywa gubka siła spokojnych pieleszy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Po co babcie denerwować, panie Marcinie? No właśnie, typowy tekścik uniwersalny o alienacji władzy, który notabene może się sprawdzać w każdej epoce historycznej. Chciałem zwrócić uwagę na wykonawczynię Anitę Dymszównę. No to była jedna z najbardziej utalentowanych aktorek, jakie poznałem. Najmłodsza córka legendarnego Adolfa Dymszy, pierwsza żona Maćka Dawickiego. No niestety miała za duży talent, za duży temperament, za duży pociąg do alkoholu i bardzo wcześnie odeszła. Wspaniała aktorka, świetnie śpiewająca, parodystka, potworne poczucie humoru, znaczy potworne w sensie pozytywnym. Czy jeszcze chciałbym sprawę coś zapytać, zanim zarekomenduję kolejny tekst? Chciałbym, naszła mnie taka refleksja, że większość starych piosenek, tekstów, skeczy powinna być poprzedzona przedmową, ponieważ no, dzisiejszy odbiorca będzie się zastanawiał, będzie miał tą babcię przed oczami. O czym to jest? Mi się wydaje, że akurat Młynarski był świetny fachmanem, ponieważ on pisał w dwóch warstwach. To jest piosenka bardzo śmieszna o tych różnych tam takich makabrycznych, domowych zdarzeniach, ale jest ten głęboki podtekst, właśnie mówię, tej władzy wyemancypowanej, którą dworacy odgradzają od rzeczywistości. W którymś momencie tak rzeczywiście było z Władysławem Gomułką, zupełnie nie orientował się, jaka jest sytuacja w kraju, no i kiedy dowiedział się, że klasa robotnicza wyszła na ulicę, no to widział w tym wyłącznie prowokację i kazał strzelać, więc tak to wyglądało, ale oczywiście kontekst bardzo pomaga, ponieważ wiemy, w jakiej jesteśmy rzeczywistości, co widzimy. No i muszę powiedzieć, to oczywiście w kabaretach, które będziemy omawiać, tych bardziej politycznych, będzie to jeszcze bardziej widoczne. Tu właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o autorach koronnym. Autorem właśnie był Wojtek Młynarski, jeśli chodzi o piosenki, ale przecież były i teksty czerpane z Międzywojnia, i Hemara, i Konrada Toma, no i współcześnie pisane specjalnie dla Dudka teksty Stanisława Tyma. Było to znakomite przedsięwzięcie, bardzo warszawskie, tylko lokal Nowego Światu, długi, kiszkowaty, chyba do tej pory funkcjonuje, a nie co tam jest, krytyka polityczna. Nie ma tam na żywo można posłuchać. Kabaretowego ducha. Geniusz loci się ulotnił. No i chyba będziemy zwolna kończyć, jak panie Łukaszu. Wydaje mi się, jeszcze? Że tak, że możemy się już pożegnać, a przed nami jeszcze. To... Mówiliśmy, pokazaliśmy parę piosenek, ale warto opowiedzieć trochę o skeczach. Byli tam znakomici wykonawcy, Bronisław Pawlik, Wiesław Gołas, sam Dudek, czyli Edward Dziewoński, Kobuszewski, to już w ogóle osobna historia. Wszystkie te postacie przeszły do legendy, a wiele spowiedzonek, które miały swój początek w Drutku, przeszły do naszego panteonu słów skrzydlatych. Ja się państwu kłaniam pięknie, Marcin Wolski. A na zakończenie zapraszam na skecz pod tytułem Przyjęcie. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Bardzo dziękuję. Czekamy na gość. Aha, tak. Proszę. Drogi kochany nasz gościu i droga kochana nasza małżonko gościa. Cieszymy się ogromnie,

Poznań opłakuje postać zmarłego w ubiegłym tygodniu Gabriela Chmury, dyrygenta i dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu. Sylwetkę muzyka przypomni Jacek Butlewski. Maestro jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, opowiadał mi o parii spektaklu nagrodzonym w tym pandemicznym sezonie. My wszyscy znamy Halkę, my wszyscy znamy Straszny Dwór, ale Paria dla mnie to jest odkrycie. Paria jest, no, świetną operą, chociaż temat jest, zdaje wam się, troszeczkę dziwny. No po co Polak tak pisze o jakiejś Indii? Kompozytorzy na koniec XIX wieku sięgali na tematy pozaeuropejskie. Muzycznie to jest perełka. To dla nas trudny czas, mówi o śmierci Gabriela Chmury solista Teatru Wielkiego w Poznaniu, Jaromir Trafankowski. Najbardziej wspominam dwie, ponieważ był on moim dyrektorem artystycznym, więc jakby współpracowaliśmy praktycznie na co dzień. Najbardziej wspominam dwie produkcje z nim, jeżeli mogę tak powiedzieć. Było to przygotowanie do premiery Portretu Weinberga oraz oczywiście Śpiewaków norymberskich Wagnera w Poznaniu. Obie rzeczy bardzo trudne, wymagające. Maestro bardzo wymagający od nas, nie odpuszczający praktycznie żadnej nuty. Była to trudna praca. Trudna praca i trudna współpraca, ale efekt był chyba znakomity. Poznań żegna wielkiego dyrygenta. Na stronie Opery Poznańskiej pojawiła się księga kondolencyjna. Można się wpisywać, wspominać maestro Gabriela Chmurę. Piotr Tkacz z Teatru Wielkiego. Też szczególnym gestem jest ponowne udostępnienie parii Stanisława Muniuszki, którą maestro objął kierownictwem muzycznym przez platformę Opera Vision. Stowarzyszenie Opera Europa też dedykuje pamięci maestro Gabriela Chmury ten spektakl. Wydawać by się mogło, że tak za bardzo nie dopuszczał do siebie wszystkich. Miał bardzo specyficzne poczucie humoru, ale potrafił być też bardzo ostry i zdecydowany w swoich osądach i opiniach. Dyrygent i dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu zmarł w miniony czwartek. Jeszcze niedawno dyrygował, jego nagła śmierć jest wielką stratą dla poznańskiego świata muzycznego.

zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Tragiczne wydarzenie zapisane w piosence podczas koncertu Golden Life w hali Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar, a było to właśnie 24 listopada 1994 roku. Taki też tytuł tego utworu. 10 minut pozostało do godziny 14. W muzycznym kalendarzu ważna i też smutna data. 29 lat temu zmarł Freddie Mercury. Kolejne daty z muzycznego kalendarza także po godzinie 14, a za 6 minut o 14 serwis trójki. Send them on the shoulders that are slitting you, a slitting.